śniegu, na po nim wsiać wszystkich skijam i błyszą filmy wody maleniowny. A matka nie zobrata, najlepiej zginie w nóżkach rip. To wyszło z innym od tym moment, to ty bi. Yeah.